Namiyo ke lima wa yoyo, namiyo ke lima wa yoyo, yoka ngai mawa, yoka ngai mawa, mbele na koki komi po mama, mama, amura po mwana yesili ingo, ngala pa peti mbongo pe esila ango, oh. Kakayo, kakayo, mwana mo, Chéri bibi avo mwana, ngala po mwana leki, totikali bandeko, ka souvenir ya mabe, ya malamu to bomba, ara ara. Moto ali pelo pasi, bungola ngana bika, bungola ngana bonga, namora paradis ngoko, namora nzambe papa ngoko, namora limo santu ngoko. Lokora nazali gawa, motema motema mokotoko, nazali seko sambela yoro, mutuna moi chéri, soki yoko zonga, soka chéri akena ye, soka chéri akena ye. Poye balinga kaya mingi ye, chéri ye. Poye bakumisa kaya mingi yo, mama. Malali yo, go, na poitevo. Likere mae, na poitevo. Seke o bawa ye. Na ebi chéri, yo tianga de zembi gona yo. Na ebi chéri, yo tianga de zembi gona yo. Balinga wakene kewi kene baso maka, mama. Oya yo sanza mo viva o mora na te o mamba Kome la ngata semele moko na sanza moko Ike le mae, ena po iteo Seke o ya beli, ena po iteo Ebi ma chéri, kaka tango e etani Eso ka ingra nusa li boso e kolela Poye balinga ka ye mingi ye, chéri ye Poye bakumisa ka ye mingi yo kame Na leli ye Melangata sebe moko na sanza moko Likele mbae la boiteo Seke o mbae la boiteo Thank you. kele mae na boiteo se ke o ba wae na boiteo ni kele mae na boiteo se ke o ba wae na boiteo ni kele mae na boiteo se ke o ba wae na boiteo ya mando na boiteo se ye ye di na la le ye mama e Ikele mae na boite, se ke o ba wa na boite. Ya samwe na boite, e ko papa e kuma mele serie. Ikele mae na boite, se ke o ba wa na boite. E bi ma seri ka katonga ga etanie. E za mae ka kaso sa li boso e ko le la papa. Ikele mae na boite, se ke o ba wae na boite o. Ikele mbaja malie na boite o. Bopo li poe zuzue na boite o. Ikele mae na boite o, se ke o ba wae na boite o. Ngolo kwa le lini.